राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्शिस कृष्णा अमावस्या विक्रम संवत 2058 14 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम, राम। बंधम परम ब्रह्म धराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय उपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः वसुदेव सुतम देवम गणेशानुमरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमितत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मने नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है? हमारे बारे में राय हो रही है। आप बोलो तो सीखो। पहले आप प्रभाव आज प्रश्न कम ही है। अच्छा, भारत मन में आई पहले सुना रही है, नई बात तो भाई हमारे पास है नहीं, पर बात वो नई है। आप ख्याल करो, आप सब मुसाफिर सब मुसाफिर भगवान ने तो बेटा जगत में मुसाफरी, ये अपना गांव नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना स्थान नहीं है, अपने रहने की जगह नहीं है। मुसाफर ने कोई जगह नहीं होती, मुसाफर ने खुद की कोई जगह होती नहीं, तो आप कोई जगह नहीं है। भटकता ही रहोगा, भटकता ही रहोगा, भटकता ही रहोगा, कोई जगह नहीं है। और पिताजी घर पहुंच जाओ बटना बंद हो जाएगा, घर पर पहुंच जाओ बटना बंद हो जाएगा। आप ब्रह्म भोजन लोग 15 बजे ब्रह्म लोग आप ब्रह्म लोग 15 बजे ना माम पेटे तो कौन थे 15 दिन थे मेरी प्राप्ति हो जाए तो फिर तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसी बेटा है सुना सचिव बना चाहिए। बाप का घर ही अपना आप घर होता है। आपका घर कोई नहीं है, किसी का ही घर नहीं है। बिल्कुल झूठी बात है, एकदम सच्ची बात है। आपका घर नहीं है, आपका घर नहीं है, आपका घर तो वो है जो ईश्वर है। न तो तुम्हारे से थे सूर्य न शशांक हो न भाव का यदि न निवर्तन थे तब धाम हो आप ब्रह्म सब खात करे सब पुण्यमती माओ बेटे पुत्र ईश्वर से अपने उसी घर से इस वास्ते परमात्मा के उपासने पर फिर भटकना नहीं पड़ेगा। अरे नहीं तो भटकना ही पड़ेगा। आप कितना ही वैभव हो, कितना ही आप संपत्ति हो, कितना ही कुछ भी हो, भटकना पड़ेगा ही। नियम है, नियम है, नियम है। असली घर पहुंचोगे तो ये बात है। ठीक अपने घर पहुंचना है सबसे शुभ बात है, कड़ी बात नहीं है। परंतु आपके पहले आवाज अकल में आ जाए कि हम मुसाफिर है। जग मुसाफिर देख जरा तेरे खुश की नौबत बज रही, तेरे खुश की नौबत बज रही है। खुश रहो या खुश रहो, यहां से चलो, घर नहीं है। त्रिलोकी में घर नहीं है आपका, कहीं भी तृतीय दृष्टि तो आपकी नहीं है, आपका कोई घर नहीं है। सब मुसाफिर घर है, सब मुसाफिर अपन माने हमारा घर है बिल्कुल नहीं है। जाओ तो कोई ले आते हो घर बिना कोई चीज ले जाएगा। आप इतने घर में है कोई घर की चीज आपके पास नहीं, रह नहीं सकते। मुसाफरी घर में कैसे, घर कैसे चीज रहे, या मुसाफिर आया तो यार संतोष कौटी एक साथ में चलेगी नहीं, क्योंकि मुसाफिर हो तो चलो ऐसे चलो, खाली चलना पड़े, खाली कोई चीज साथ मुसाफिरी कर ले जाए, या मुसाफिर आगे वो चीज कर सकता है, पकड़ा पकड़ा जाएगा, दंड होगा, कोई चीज आवेदन जा सको नहीं, कोई असाधन आए नहीं, कोई चीज साधन जा सको नहीं। मुसाफरी क्या चीज है, केवल मुसाफरी है, एक आप मानो चाहे न मानो, बात सच यहाँ है, मानो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, मानोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, दुख पाओगे ही, पक्की बात है कि मुसाफिर मुसाफिर रुकोगे, परदेश कलेश नरेश को, नरेश को राजा उन्होंने पूरे परदेश में हरे घरे चीज नहीं मिलेगी, साथ में रहे थी तीस घरे काम नहीं, परदेश कलेश नरेश को राजा के पास भी जितनी उस चीज नहीं जी मिली, तो कोई अपने साथ में लिखने की रीत है ही नहीं, बताओ क्या रहा है पर लोग से यहां से मरे, मरने वाले क्या दे गया, आपकी कोई चीज ले गया, धन ले गया, संपत्ति ले गया, भाई ने ले गया, माँ बाप ने ले गया, किसी चीज साथ ले गया, कोई वस्तु ले गया, कोई पदार्थ ले गया, कोई व्यक्ति ले गया, व्यक्ति वस्तु पदार्थ कुछ भी साथ लगा दे, केवल मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी में, केवल मुसाफरी में, अपना घर में ही है, आप ब्रह्म लोग पुनरावर्तित बनना, माओ बेटे को आते न बीतते थे भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर जान रखना नहीं पड़ेगा, फिर सच्ची बात है एकदम, तो सबके सब मुसाफिर, किसी का अपना घर है क्या, कोई अपने घर रहेगा क्या, किसी की ताकत है क्या, मुसाफिर में मुसाफिर कहां तक रहेगा, कहां तक रहेगा मुसाफिर, है नहीं सकता, मकान नहीं पड़ रहेगा, सब सामग्री नहीं रह जाएगी, दिल दी चीज साथ में चलेगी नहीं, कोई चीज आपके साथ में चलेगी नहीं, क्योंकि मुसाफिर जा सकता कोई चीज, आप जो ऐसा उत्तर कोई कह नहीं जाते, केवल मुसाफिर करना है, मुसाफिर में बैठे हो आप, अपने घर नहीं पहुंचे, अपने घर पहुंचे महात्मा है, फिर महात्मा अपने घर पहुंच गए, अपने घर पहुंचे आनंद है, सब चीजों अर्थात है, सब चीजों जो चाहिए बल तैयार, सब चीज तैयार है, अपने घर पर सब सामग्री तैयार है, मेरा मान घर पहुंचे भाई, काम की तरीती चीज भी नहीं है, आपने जैसे भी ये बात है, बात ये सच है, खूब अध्ययन किया आपने, बता दिया है चीज आपके है नहीं, कोई चीज नहीं है, सच्ची बात आज मान लो तो बड़ी कृपा होगी, कृपा मत कृपा आप स्वीकार कर दो, मान लो इतनी बात कि सब मुसाफरी है, ये मुसाफर खाना है, कोई अपने नहीं दे दिया है, कोई अपने नहीं है, कोई साथ में चलने की चीज नहीं है, आप इतना विचार करो, खुली खुली कहो आप, क्या साथ में कुछ ले जा सकते हो, आप अपनी बुद्धि से विचार करो, मेरी बात मत सुनो, आप बताओ क्या ले जा सकते हो, जीवड़ो जसी एक दो साथ पुनर्पाप, जीवड़ो जसी एक दो साथ पुनर्पाप, कोई चीज निराश हुआ है। अच्छा काम किया है तो अच्छा बना चलेगा, अरे बुरा काम किया तो बुरा ही साथ, कोई चीज ले जा नहीं सकते, कोई चीज एक घड़ी भी ले जाओगे वही रहेगा। मुसाफिर मुसाफिर को ले जा सकता है, मुसाफिर ले जा सोर है, वो सो मुसाफिर सोर है, डकू है, चोरी कर नहीं सकते है, जबरदस्ती डाल नहीं सकते है, डाका डाल नहीं सकते है, अपनी चीज वही है नहीं, अपने क्या नहीं हो, कोई चीज अपनी है ही नहीं, अच्छा ही बुराई जो करी है वह साथ में चलेगी, वह भीतर चलेगी साथ में, और कुछ नहीं दो। और अभी चेत कर दो तो अपने घर का पता है, घर पर ले चोर पड़ा हो मौज हो जाएगी, दुख सब मिट जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा और सब चीज मिलेगी, कोई कमी है ही नहीं। यंग लब्धवाचा परम लाभम, गीता में लिखा है जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे बढ़कर लाभ कोई होता ही नहीं, संभव ही नहीं है, असंभव है। सब दुख से योग वियोग, दुखों का सर्वथा नाश, महान आनंद की प्राप्ति इसी जन्म में अभी अभी अभी अभी हुआ सबके लिए, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष बालक छोटे है बच्चे सुबह या सुने ध्यान से, सुनते नहीं है या सुने ध्यान से तो बहुत चीज साथ में चलने की बहुत मिल जाएगी, और एक कौड़ी साथ मिल जाओगे नहीं, साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। और वह परमधाम चले गए तो कोई बाकी रहेगा नहीं, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधीन तथा इसमें से तो दुख गुणा भी, दुख तो नजीक नहीं आता, दुख संयोग भी योग हूँ और लाभ का कोई अंत नहीं होता, उसे बड़े कोई लाभ नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम एकदम एकदम सच्ची बात है। और यहाँ कोई नहीं सुधरेगा साथ में, खास बात है, आप मान लो कृपा कर लो, आप स्वीकार कर लो, केवल आप आज स्वीकार कर लो, बड़ा भारी आनंद होगा, बहुत लाभ होगा, बड़े भारी लाभ की बात है। ठगाई हो रही है, ठगाई ठगाई हो रही, ठगाई से बचो नहीं तो बस चलेगी नहीं साथ में, कोई चीज साथ में चलेगी नहीं, कोई चीज साथ में चलेगी नहीं, याद रखो, याद रखो ये बात, कोई चीज चलेगी नहीं साथ में। बताओ आप साथ में क्या ले जा सकते हो, बोलो खुदा बोलो, संकोच मत करो, मेरे को कह दो कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे लाख दो लाख रुपया ले जाएंगे साथ में, क्या चीज ले जाओगे, मरोगे जब क्या ले जाओगे साथ में, रह तो सकते नहीं, मुसाफिर कैसा रहेगा, ठहर सकते नहीं आप, और साथ में चलेगा नहीं, पुनर्पाप चलेगा जो अगाड़ी खूब यात्रा भोगनी पड़ेगी, कठिना भोगनी पड़ेगी, साथ में चलेगा नहीं, सावधानी रहो, सावचेत हो जाओ, सावचेत, मेरी बात मान लो आप, नहीं मानोगे दुख पाओगे, आपकी चीज है नहीं कोई, यहाँ बिल्कुल नंग ढंग आए थे और शरीर भी यही रह जाएगा, शरीर भी साथ नहीं चलेगा, माँ के यहाँ शरीर आया है, शरीर तो माँ के पेट में मर गया पर चलेगा नहीं साथ में, शरीर भी यही ले जाएगा, कुछ भी साथ चलेगा नहीं है, बह में तो क्या बोलो, बह में तर्क ले जाने का क्या ले जाए साथ में, बोलो क्या क्या ले जाओगे, रिवाज दोगे साथ में, रुपया रिवर्सल ले जाओगे, रुपया कारपेंटर ले जाओगे, पूरी बना लो पूरी ले जाओ, साथ में क्या ले जाओगे, शरीर भी यही बना रहेगी लोग बनेंगे, सच्ची बात है। मुसाफिर क्या साथ करेगा, मुसाफिर मुसाफिर नए नए गांव जाना पड़ेगा, नए नए नए नए माँ बाप, नए नए स्त्री पुत्र, नए नए कुटुंब मिलेगा, पूरा पूरा पूरा सब सिद्धि, सब सिद्धि हो जाएगा। मतलब क्या है, ये माधारी है मारधारी है मार दे मार दे, कुछ नहीं चलेगा, साथ नहीं चलेगा, बोलो हिम्मत है तो बोलो, बोला बोलो, शरीर भी साथ में नहीं चलेगा। आए जब माँ के यहां से शरीर आया था, शरीर भी अंदर चलेगा, साथ कुछ लाए नहीं सो तुम चलेगा नहीं, और यहाँ कोई बस कोई चीज सुई भी चल रही, मेरे पास सुई भी एक तिल जितनी चीज भी साथ चलेगी नहीं, जाना पड़ेगा जरूर, और साथ ही रहेगी नहीं, दोनों बात सच्ची है, जाओ नहीं ये बात भी है नहीं, क्योंकि मुसाफिर हो, मुसाफिर चलेगा कैसे, कैसे चल सकता बताओ, घर में जाने पर आराम हो गया अपने पास, भले टूटा चप्पल ही हो घर पर वैसा घर है, यह लब्धवाचा पर लाभ मंड थे दादी, उससे बढ़कर लाभ कोई है ही नहीं, लाभ होगा सबका लाभ होगा, खान मूल चार बड़े भारी लाभ हो जाएगा, अरे अभी हो सकता अभी अभी इस जन्म में, इस जन्म में जीते जीते अभी शरीर को काट दे या घूरना भी दुखाना बचा लेते, घूरना दुआ कूटर कूतर करे कूतर मूर्छा हो सकती है, मैं दुख नहीं हुआ, मूर्छा हो सकती है मैं दुख नहीं हुआ, समझ में आई बात, समझ में आई बात, दुख हो ही नहीं तो कुछ बात, संताप नहीं होगा, जन्म नहीं होगी, दुख नहीं होगा, प्रतंत्रता यहाँ हुई, स्वतंत्र हो जाओगे, सर्वथा स्वतंत्र, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, फिर आनंद होगा, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, यह सब दशा पर मन तेरा तथा तक विद्या दुख संयोग वियोग दुख का संयोग भी नहीं रहेगा, ऐसा दुख प्राप्त हो सकता है, पर यहाँ दुख रहेगा ही नहीं, महान सुख होगा, अभी जीते जी मालूम हो जाएगा वो, ये ऐसी बात नहीं है, पता नहीं लगेगा, जी जी पता लग जाएगा, बड़ा भाई लाभ है सब भाइयों को, सब बहनों को, सब के लिए, छोटा बड़ा सब छोटे है भी, ये भी विचार करे तो इनको भी पता लग जाएगा, ऐसे ध्यान नहीं देते, ये विचार पर ध्यान नहीं देते, क्या बात कह रहा है, अरे सुनो तो सही, सुनते नहीं, ऐसा स्वयं बोले स्वयं बोले अपने अपनी बात करे, साथ है कुछ नहीं चलेगा, और हमको तो बहुत इतना लाभ होगा जितना लाभ कभी जन्म में हुआ नहीं, कोई जन्म में हमारे लाभ हुआ नहीं, ऐसा लाभ होगा, इतना लाभ हो जाएगा, कोई जन्म में हुआ ही नहीं आज तक, सृष्टि आदि सुनेगा अभी तक, ये ऐसा लाभ नहीं हुआ जितना लाभ होगा, अब वर्तमान में लाभ होगा, वो वर्तमान में आपको फायदा होगा, आपको खुद को मालूम होगा, खुद आपको मालूम होगा, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, ऐसी विशेष बातें हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सबको सबको सब जितने भाई बहन जो छोटा बड़ा सबको ऐसा बड़ा भाई लाभ सबको बचता है। बड़ा भाई ऐसी युक्तियां ऐसी बातें ऐसी विशेषता है, बहुत माल आया हुआ, बहुत माल सबके लिए। मैं माल लो स्वीकार कर लूंगी, मैं क्यों स्वीकार कर। मैं भाई लाभ ऐसी लाभ बातें हैं, इतने ढेर बातें हैं, सदा के लाभ है जैसी बातें हैं, बड़ी भारी लाभ की बात है। आप अंदाजा नहीं कर सकते, मैं ऐसी बात कहता हूँ, इतने जन्मों में कभी लाभ ऐसा नहीं हुआ जैसा लाभ होगा, किसी जन्म हुआ नहीं अभी तक, होता तो ये दिशा नहीं होती आपकी, ये दिशा नहीं हो गई अभी तक नहीं हुई, ऐसे लक्षण हो जाएगा आप लक्षण प्राप्त हो जाएगा। कोई आनंद नहीं ऐसा आनंद हुआ विशेष, ऐसा आनंद प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, संदेह की बात नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। शंका तो बोलो, अरे झूठी है तो बात बोलो, एकदम सच्ची कहता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ, बड़ा भारी लाभ होगा, सब मुसाफरी मिटी जाएगी, नहीं तो मुसाफरी मिटेगी नहीं। जैसे माँ बताया ना, ये समुद्र से जल उड़ता है, वो विशेष नारी नदी नहीं बने करके जब तक समुद्र में नहीं जाता तब तक उसकी मुसाफरी बैठती नहीं। ऐसे ही आप परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आप कितना ही बड़ा भारी कर लो तू मिटेगा नहीं। महान आनंद हो जाएगा, महान आनंद, एकदम पक्की बात है। बात मान लो, स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। इस जन्म में बैठे बैठे इस जन्म में अभी आप खुद कह दोगे बहुत हार्द है, ऐसी बात है, मान लो स्वीकार कर लो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची एकदम, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ है। सब भाइयों को, सब बहनों को, सबको, सबको अत्यंत लाभ हो जाएगा। शरीर की परवाह नहीं होगी, किसी चीज की परवाह नहीं होगी, लाखों करोड़ों रुपया परवाह नहीं होगी, कोई कीमती नहीं दिखा। बचपन में जैसे ठीकरी और कंगर उनको लेकर के संग्रह, कांच के टुकड़े, कागज के टुकड़े, लाल पीले सफेद देकर राजी होते थे, आज वो कुछ चीज नहीं। ऐसे यहाँ के रुपये पैसे राज महल बड़ी भारी सब सब रद्दी हो गई, सब रद्दी हो गई। महान लाभ हुआ आपके सहनी से, आपके मेरी बात जस्ती है नहीं जस्ती बता रहे, बात है ऐसी है, जरूर है, आपको खुद को पता लग जाएगा, खुद आप कह दो है और दुनिया गए, आपको पता नहीं है, आपको पता लग जाएगा। मैंने पूछा ये बात हमारे साथियों को, वो क्या फायदा तुम्हारे पास, क्या फायदा कहोगे, अभी बड़ा भारी संसार में बड़ी भारी हलचल हो रही है, राज की आदमी है जगह बड़े बड़े अधिकार लेकर बैठा है, अभी कहां पर है अभी तक वो चीज नहीं है। शरीर को उड़ा दे सो तो फिर नहीं, शरीर के को देखो जिसमें से तो न दुख है न गुणा पे विचार लेते, ऐसे खुद करेगा तो आने भर नहीं पड़ेगा, मौत रहेगी मौत, ऐसे तो मौत होगी मौत, नहीं तो मौत, नहीं तो मौज, मौज में ले लो, मौज ले लो, सब सब के भाई, सब भाई ले लो मौज, सब भाई ना सब मान लो, छोड़े मत, बड़े भाई लाभ सबको मिल जाए, छोटे बड़े सब जो चाहे रहे। पर भाई लाभ यह लब्ध बादशाह पर लाभ हो। छठा दवाई श्लोक है, छठा दवाई हुआ और तेईस में यम विद यम लब्धवाचा पर लाभ मैंने दे रहा दिन पता तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम तेईस श्लोक है। तम विद्या दे दुख संयोग वियोग संयोग दुख आता ही नहीं नजी की इतना लाभ है। छठा अध्याय का बाईसवां श्लोक बाईसवां तेईसवां पर पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए बड़े जागर सागर जमीन पढ़ लीजिए हो इतना लाभ सबको हो सकता है एकदम। हमारी हिम्मत क्या हो गई? अच्छा एक दो भाई बहन को ये बात बताई जो उनसे हो गए तो हमारे सबके हो सकता है, सबके हो सकता है। हमारी हिम्मत बन गई, हमारी हिम्मत नहीं निकले पर देखा हिम्मत तो सबको हो सकता, सब भाई बस सब सब सबको हो सकता। ऐसा बड़ा भाई लाभ सबको हो सकता है और तैयार है वो और लाभ तैयार है सबके लिए। बहुत आनंद की बात, मौज की बात, आपके लिए तैयार है प्रत्यक्ष में। अब नहीं लो तो आप और करे क्या, कौन करे? आपको लाभ होगा बड़ा भारी लाभ तो अब होगा ही, परंतु अपार चेत कर लो, थोड़ा स्वीकार कर लो तो दाते लग जाओ, दाते लग जाओ। अब ही हो सकता है, ऐसा लाभ है। नहीं तो मुझे बताना पड़े, सुनते रहो जगह जगह पढ़ते रहो, बचना बचेगा नहीं, ये बचने में पुनर्विजन पुनर्विमर में पुनर्विजन में जैसे एकदम ये संसार है कदुस्तान है पाए मरा दे कर भैया पारे दूर मिल जाएगा सर था। ऐसा बड़ा भाई लाभ है प्रत्यक्ष आपके जीते जी आपको अनुभव हो सकता है। धोखा नहीं है, धोखा नहीं तो सच्ची बात है, सच्ची बात है। आदमी वो कह कर देखा है आप उठाओ तो आपको भी ऐसा सबको मिल सकता है, बड़ा भारी लाभ हो सकता है। नहीं तो मुसाफिरी में तुम पाओगे भाई, साथ में कुछ नहीं चलेगा। अच्छा बंदा काम किया है उससे विद्या से मंदी में चलेगी साथ में, अच्छा काम किया गया से विद्या बस तो नहीं चले, बस तो पदार्थ व्यक्ति ये चलेगी नहीं, भाव चलेगा, भाव अपना साथ है। कहीं जाओ जहां जाओगे जहां साथ साथ जाए साथ चलेगी बतिया साथ और कुछ साथ नहीं जाएगा। आपके विश्वास होता है नहीं होता पता नहीं और मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, सच्ची बात हो। ये बात करके देखिए आप लोगों में से जिन व्यक्तियों ने कुछ स्वीकार किया उसको कहा उसको अनुभव हुआ हुआ है। इस वास्ते हम लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, क्या बात है। आप मानो न मानो अपनी मर्जी है, मौका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर से है। कुछ खर्चा नहीं करना, मैं एक कोटी का खर्चा नहीं, पर तकलीफ नहीं, पसीना नहीं आवे, पसीना काम करो तो पसीना आवे नहीं, पसीना नहीं आएगा ऐसे मेहनत करनी पसीना नहीं आवे, पसीना नहीं आवे, खर्च नहीं हुए बैठे बैठे आप लाभ इतना हो जाए जो आज दिन किसी जन्म में हुआ ही नहीं, किसी जन्म में हुआ नहीं, कहीं हुआ ही नहीं। बहुत छोड़े है, सबके लिए है, सबके लिए है, छोटा मोटा सबके लिए ऐसा लाभ है, बड़ा फायदा होगा। सब भाई बहन सब हिम्मत है, वो हिम्मत सब हो सकते सब अपने होते सब के सब हो सकते, कोई भाई पर नहीं, कोई भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो जो साहिश सत्संग का दरिया दहालो, जिसका जी चाहे हजारों रत्न में कीमत भरे आकाश में आला है, लगा कोई ज्ञान की डुबकी में डालो, जिसका जी चाहे जिंदगी ले आए मौज हो जाएगी, धनी हो जाओगे मौज हो जाएगी, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।